نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم په سیرت مدنی کې د دې ته موږ رسیدلو چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د بدر غزا ته تللو چې دې ته غزوه بدر الکبرى غټه غزوه د بدر الفاصله بین الحق والباطل چې د حق او د باطل جداول راوسته ده او اسلام د دې په وجه راکار شوی ده او په خلکو کې د اسلام عظمت او لیواله پر وته ده د اسلام خسته شهرت جهاد دا جنگ دی جنگ جنگ په ظاهر کې د څه بد شی وی سره وته ګوري وجل پکې وی او مالونه غستل پکې وی لیکن دا قتال فی سبیل الله چې دینه دا عبادت دی بندگی ده او دا د فطرت سره برابر شی ده د الله حکم چې وی دا د فطرت سره برابر نو خلګي د انسان په نفس هم خلګي کم چې صحیح نه شنووي فعقل باندې هم خلګي او د الله او د رسول عظمت هم د سړي زړه کې راځي او د اسلام خوبین د سړي زړه کې راځي چې کله په صحیح ترتیب باندې وکړی شي د الله ورځ د حکم مطابق وکړی شي نو په دې کې ټول رڼا رڼا ده نو نبی صلی الله علیه وسلم دې غزوی ته تللی دی او په دې کې الله سبحانه و تعالی غلبه ول ورکړی ده او ډیر لږ شمار د مسلمانانو لږ اسلحه وسره ده او کفار چې دا غدیر زید دی والله ولا غلبه ورکړي دا خپل طاقت الله بندگانو ته خودو چې دا ټول نظام د الله ذات چلی دا ظاهري اسباب نه چلی چې اسباب ته وکړل شي خو به په کار دا و چې کافر غالب وي ځکه اصلي هډيره نفری ډيره زور داږي ډیر مال ډيره دی خو کمزوري او کمزوري دا طبیعت او د عادت تقاضا خدا ده چې کمزور دی مغلوب او زورور دی غالب شي لیکن والله غالب علی امره الله غالب ده چې هغه دی شی را دوی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله لک خلق ډیر کرت الله غالب کړی دی په ډیرو خلقو د الله په اذن داغه په نصرت او مدد باندې په دې کې مقصود دی چې الله خپل ځان بندگانو ته ورکړي زما طاقت باندې نظر واچو یا خلکو زما مدد باندې تاسو نظر واچوي صرف اسباب باندې نظر ماچوي ایمان جوړول دغه کی مقصود وی غزا د بدر کې یو کومه لنډه غونډه خاکه بیان کړل چې مسلمانان هغه په کافر باندې الله غالب کړو د سی لنډه خاکه پغې کې چې نور نشنا واقعات رال مختلف واقعات که داغه ترتیب بدل لا بدل شي نو خیر ده دا فیدی د لپاره ترتیب کړه بدلیږي را بدلیږي په دې واقعا بیانولو کې په دې کې یو واقع دار علی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې نه وته او حرۃ الوبرۃ ورسیده حرۃ الوبرۃ یو زیو نو یو مشرک اگر هغه چې ډیر پهلوان په خلکو کې مشهور او په جرأت باندې او بابا سالت او شجاعت باندې خلکو کې مشهور و مسلمانان خوشاله شو چې دا کافر به موږ سمرګریش او دا خو فایده شوله ناغره یو دایو لري چې یا محمد عليه الصلاه والسلام اسماعیل اراده لري چې تاسو سمرګری کیږئ د مشرکانو په قتال استاد جندی د لاندې جنگ کوم نو الله نبی ته فرمایل چې تا اسلام راوړې ایمان راوړې هغه نه تشهد الله لا اله الا الله و انی رسول الله دا کوي ورکه چې د الله توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منل وینه ويرجع فلنستعين بمشرك واپس شزه د مشرک نه مدد نه غواړم تازه سنه بوزما چې د مشرک قتلول د بل مشرک په واسطه دا زنه کوم به چې مخکې لاله د مشرک الله په یو بل ځای کې به مخکې لاره وي و زه تاسو زما جنگ لم و ایمان دراوړل به هغه دا جواب وکړنه نه می دراوړل و ارجع فلنستعين بمشرك تانه مدد نالم زه دریم زل بیرغه چې مخکې نبی صلی الله علیه وسلم کله تیر شو بدر طرف ته روان دی نو دا مشرک بیرغه و عزت اسره زما jihad ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا ایمان راوړل دا ویل چې آو ما کلمه ویل ارشد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول و صد زړه کې الله ایمان واشه نبی صلی الله علیه وسلم دوی چې راځه دائم د ځان سره مرګ لري دا مسلمانانو چې کوم هغه امید نغم پوره شو چې دا سره موږ مرګ لري چې خو به مرګ لري او بل دو فائدې به نورې وشو دعا هغه ته وګوره یو دا چې په جهادونو کې د مشرک د ذات نه مدد اخستل ټیک نه دي مګر پاتو شرطونو دا یو فقهي دا مسله ده چې هغه سره په منبر نشي بیانولې د مشرک د ذات نه مدد د مشرک د ذات معنی دا ده چې د مؤمنانو لخکری د یو فوج او مشرکین راشي هغه به د نن رانه وځي او یو جمع کوي نو دا طریقه شریعت متعارخ نه ګڼي وجد ایدا ده چې دا کافر او مشرک چې په دې سنت ماده کې دې شي چې د کافرو د لپاره کار وکړي کې دې شي د مسلمانان هغه د شاته طرف ووي ځکه دا مشرک دی او جانب مقابل مشرک دی نه دا وسه د الله لپاره جمع خونه شه دا خاص به یو وطنی جنگ شو یا کاسبی جنگ شو او دا جهادونه خو صرف د الله لپاره نه بدی کې دا نقصان نو ځکه دا اید ذات نه مدد نه لې مګر علماو لیکلي چې ات شرطونه کله سغ ضرورت راځي او اغه مشرک حسن الرای فی المسلمین ویو دا غرای اړه رکھے یو د مسلمانانو خیر خوای او کمان د مسلمانانو لاس کیو الی اخره اته شرطونه کاغه شرط موجود نه به خیر ده د مشرک نه مدد اخستره شي د نور دلایل د واجنه چې حدیثو کې موجود دی دوه نمبر د مشرکین نه مدد اخستل دي د کافرونه چې ذات نه ول مدد وانه لید ذات نه سړی ځان سبونه زی د غید اصلهینه فیده واخلی د مال نه فیده واخستلی شي یا د لارې خودلو نه فیده واخستلی شي نو پاری کې اسلام به ډېر اجازه ورکړي دا د مشرکین او د کفار او د اموال نه فیده خستل د نورو کافرانو په مقابله کې دي کې zarar نشته دی او خیر پکې دی zarar پکې نشته دی اسلام ته خیر پکې دی د مسلمانانو نه غن روان دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم مخکې مونږ ویلی و هغه یو مشرک ځان سبوتل او مدینه ته لارې او ته خودله عبد الله بن اوریقط الیسی اغه د لارې لپاره روس تر ازي په غزا د احد کې نبی صلی الله علیه وسلم د يهودو نه مدد اخستې او چې موږ له وسله راکې موږ د احد غزا ته ځو تاسو موږ له اسلحه راکې کله کله چې قرضونه اخستې دي کله چې دیتونه اخستې دي د چې مددونه د مشرکین نه اخستل چې پای کې د اسلام فایده یو اسلام ته کم ضرر نه غیر مشروط چوته وای غیر مشروط امداد اخستل د کافرونو د مجرمینو نه غن روانه ده خدا مسله چې ده د سلن ارسره د بکی پټوی نور کوي چې ارسره ځان نه مفتي جوړږي یو جزو لا جزو دا حرام دی والله لکه کز موږ دی وخت کې مرز دا دی تکه سبق به ویل نه په پټو باندې به مشهور نه یو دا به غاټ مفتي جوړ شوی نه دا ګر نقصان پیدا کوي بعضی مسلې چې دغه مشران علما ته پر خدل پکار دي والله چې یو مسله کې موږ کله یو مې سوچ کو یو مې همدا چې فکرونه کوه مونږ مرانه کله کله توجوب کې خراب شي په مسله کې سوچ چې ردی کې به حلال څنګه آرام به څنګه دا الله حکم به څنګه او کله یو کتاب غره او کله بل او کله دی وستانه ته تاسو کو کله بل نه کو په یو مسله کې او یو سره امي سره یو هغه بدی کې فتوی ور کوي دا حرام ده دا حلال ده ځان نه ده حلال ده حرام فتوی ور کول دا غره تبعید ده دا د سړي دین تبا کینې په دی وجه دی کې به احتیاط کې تبا فتوی نه ور کې تر څو چې هغه مسله تاسو یقیني معلومه شوی نه وي او د لایلو باندې تخکار شوی نه واضح ټول خبرې دې مطالعه کړې نه وي ځکه دین خو یو جوړ شی دی فقہ غواړي پویا غواړي نو دیمه فیدا په دې حدیث کې هغه مونږ ته دار اوزي چې نبی صلی الله علیه وسلم د جهاد د بوتلو د پاره دا شرط کړه نه دی چې سړی به زوړ مسلمان دې سی او شپې ته کال به په اسلام کې تیر شي نبی به روسته جهاد لبوزي اوس به دې صاحب په دې لار ایمان نه وړو اوس په دې وخت کې چې دې نه خبر نه دی د اسلام سره به کوي مې ویل به نبی رسول الله جهاد ته ځان سره روان کړ نو به دې کې رد به صوفیو باندې چې هغه وایي لاول ایمان مکمل جوړول دې نبی روسته جهاد کولې دا یو غلطه نظریه په اسلام کې دانشته بلکې اسلام کې طریقه دا ده چې سره کې زوید مسلمان دی عوام بوزي خو لیکن تربیت به کولې شي بی تربیت به نه پرې دی طریقه دا ده دغه تربیت به کی د ایمان دعوت به یلتا د اخلاق دعوت به د حلال او د حرام او د تمیز دعوت به نو جهاد الله په لار کې به هم کیږي او د دی مجاهد تربیت به هم کی جهاد زکه د ایمان د بڑاول او د چتول شي دی نو ګوره دا مسلمان سم د ځان سبوتل دی د سی وطن دی چې تلار شو مدینه ته ال تخبل ایمان جوړ کا سموده به بدرسته جهادونو کې ځان سره شامل کو رسته براجه فتح د مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا کار وکړ نن خلکو ایمان راوړ سبا حنین غزا ته بوتل عمر رضی الله عنه عمان کله فتح ک نای کېم دا چلو کړي کله مشرکین هغه ایمان راوړ د وارد دفتر کې لنوم ولي کو رجستر کې چې تاسو مجاهدین شولې او جهادونو لپاره نه دا قدم تر وزین سوچ دا خبره تاسو ته کوي ودرې زموږ ایمان لا جوړ نه دیو شپه ته کله پس او یا کله پس به جوړیږي به برسته دین دا کار کو نو دا نظریه غلطه ده هغه خلک به خنیت لري نید وی خیلی کنده ترتیب غلط دی دا شری ترتیب نه دی موږ دا اسلامی ترتیب نه ښکاره کیږي لکه څنګه چې د قران حدیث د مطالعه نه دي معلومي د مواقع عقب کې داراله چې د صحابه حذیفه ابن الیمن او دا هغه پلار چې یمن دی فشل دا غنوم دی فشل پلام سره وې دی وتلو د مکی مکرمینه وتلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدد اراده کولا نو پدې کې د مشرکین په لار باندې اگر اتیر شون مشرکان ولید نو وینول دواړه د دواړه صحابه دي مسلمانان دي دا دواړه ونیول دی دوی ویل چې تاسو چرته روان وای موږ د شه د مدینه اراده ده اراده د جهاد وا لیکن دروغ وته ویل په دې وخت کې دروغ استعمال کړه ځکه چې په جهادونو کې کله کله د څه دروغ ویل روای چې zarar پکې نه وي فایده پکې وي الحرب خدعه او دا صحیح خبره چې د مدینه اراده مو دي کې تاریخ غنتم ده توریه چې وته وای غم پکې ده مدینه له برسته زی ناری وته ویل چې نه تاسو د محمد رسول الله اراده لره دا غا د مرګرتوب اوس موږ مقابله کې تاسو قتال تر ودی هغه د جنا نه په دې کې هغه ول قسم ورغو وعده تی واخستله چې تاسو محمد رسول الله چې اوس راوځي اوس موږ سره چرته ملاوي او جنگ بر اسره کوي کېدی شي چې جنگ وشي د پاغي کې وګوره دا غمر کې کیږي نه او دا غ په سب کې بنه مدري کې زموږ په مقابله کې ندی اوس وعده وکړي چې ټیک ده تاسو مقابله کې موږ دا وسه نه ودریږو او اوس موږ غل روان نیمه مدینه ته روان مشرکین شته پرې خو د جزای رسول الله صلی الله علیه و سلم په لاره کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم او داغه د مرګ سره ملاوي شو نبی رسول الله شکایت وکړ چې رسول الله داسې واقعا و مونږ راوتی د دې مقصد لپاره چې ستاسو مدد وکړو مشرکین مونږ وعده واغست زمان او زمان دې پلار نه وعده واغست لږ تاسو به د رسول الله سره مرګ لري کېږي نه په دې جهاد کې نو زمون څه چلو کو دې وعده پابندي ولو کو کنه دې جهاد کې شامل شو نو د اسلام ډیر ناشنا احکام دي چې ډیر کله د سړي ذهن په نکو لوي دغه تعارش باندې بتا ته کار کی ځکه ما مخکوي چې دا فقه فی دین واړی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو جهاد لمزه خیر دې کافر مقابله تاسو مکه وای نفی لهم بعهدهم دا یی د لوس پابندی به وکړو تاسو سوا ده کړی دی وادي پابندی وګی ونستعين الله علیهم ومن بل الله مدد واړو رب العالمین زما شته موږ سوا مدد وګی زه خیر دې تاسو دواړه دې بکنی دل دوه کافر دی راوتی له الله نبی وجنی او صحابه وجنی او اسلام بالکل ختمی او یا دو مومنان نو داخلي کافر چې تاسو به د هغه سره مرګري کیږي نبی رسول الله چې دا وادي باندې ولا پابندي وکړي نګوره که کافر حربی دی جنگل نقد راوته نقد او د محمد رسول الله شنه شخصیت وجنی او د دغه سی کاګه سو واده وشو دغه وادي پابندی بم کولای شي. لیکن دې مسله کې به تفصیل شته ده که چرته یو مشرک کافران چې یو مؤمن هغه ونی سی ومنشه د پاره د جهاد په سبیل الله نه پابند کی چرته به جهاد نکه او یا نور غلط شرطونه په ولګي به داغي منل نشته ده نور دلایل د وجنه شه بده کې نور دلایل شرعي موجود دي چې دې فقهي مسله کې دنه نور نه لوځو وجه دا چې هغه به موږ وخت اخلي وګدا مسله ده. لیکن موږ ته کې دا فدر او زی چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو او چاغې دشمنان دی او مقابله دروتی جنگ شروع کیږي او هر لاده چې داغي د لوس پابندي هم کوي. زموږ په اسلام کې د وادي دون سخت پابندی دا د وادی بدون پابندی کې عهد ان العهد کان مسؤولا لو استد الله سره وک قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کده خلیفۃ المسلمین سره وشو او کوا د خپل ما بین کې مسلمانان وکي د یو بل سره تر دې کې د کافر سره وعده وشول ناغي کې به هم نقصان نه راولي تر سوچ هغه به کې نه راوسته نه تبه نه راولي. دون سخت تاکید په دې باب کې راغله وعده خلافی او غدر وجه لگ وانت معمولی را از دینا مسلمان با داغیر تکاب نکی اکار بنا کری معوی رزیانو یو پیرا دا رومیانو سره دا یکلی کافر سره صلح کرده و یو مودی پوری چی پلانکی ورزی پرزمگ استاد صلح پا دیگی چی اغا ورز و ایرا قریب شورن و معوی رزیانو فوجون روان کل اغا علاقی تیور نزدی که ولی چیره وعده باسیم سبا ختمی گی نبز مخی نبز آن رتا قوی و مضبوط کو. پا دیگی یو صحابی اغر آغه عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی اگر آگے اغوی لے معویتا چی بیتا دا پوجون را واپس کا وجہ دارا چی مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی دی کلی چی شاید دا قوم سر وادا وکرلن آگا وقت پوری دی دی وادا کی ایت قسم دوکا خیانت نکی ترسو چی وقت پوری شوید نی معوی رضی اللہ عنہ مرو کچی دا پوجون بیتا را واپس کی ذکر چی دا اللہ دا نبی عمر خونو شما تولی چی دی کی لگشانی وادا خلافی را زینو ندا کول منگل پکار نو دا یو عظیمه فیاده منگل را کهی چاکی چی ایمانی نو دا خبرو لری را فیاده ور کهی زمان مسلمانانو که یسری بل چاس واده کردی چلا که دا شمی در بندر خرد سک پلس لکه روپه شستا پا دی که بل سره بول راش و تاو بوایی چه دا پنزوز را زیت ایمانه واده نو آقا با دت آواز بوی که چیره که دا ما بتانه دی در خرد سکره دا چا مخی میلده کس تا بواده ما دکی لنجه و لنجه اغبا وچرا کرده دا بای نمی یادر کرده سر دا دی پنزوز روپو دا خاطره یا دا لزر یا دا پنزوز روپو دا خاطره لو یا واده ما دکی نا قانون داره چه بچه دیوشه ور خرز که واده وشو یا پیر خبره تمام آشو که بیتا تا کرولا روپی ملویگی دا واده با ستا پا نیز بانی اغا دا دی طول دنیا نلی را غره ی طول دنیا دی تا تا ملو نیشی خیر دی خود واده پابندی وخ او طول دنیا دی تا تا ملو شو خود واده ما ماتا وا وعده دونه قوی او مضبوط شه ده دا چې څوک ماتی منافق کیږي د دې د وجه نه د عهد همیشه لپاره له حس ساتي سي تقوا بدل کې راشي د وادي پابندي هر وخت د چا سره چې کوم وعده وکړه دا غي پابندي د ضروري خبره ده کتابانه سخت او کنه وا د وادي پابندي دا فائدہ موږ ته دی واقع نه وروځ نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه دا لار بدر ته ورسېدل لکه مخکې ویلو مشرکین امرال د یو بل سره مخامخ شلو پدغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه دعاګانې کړې دي ډېرې او سیرت کې راځي وي ابو جهل هم دعا وکړه. ابو جهل هم چې الله سبحانه وتعالى کړې چې الله پاکا کم کسان چې په من کې اقطعنا للرحیم دی خپل ولی کټ کوي واتانا بما لا نعرفه او دغه مسلې بیانې چې هغه موږ د پلارو نه کنه اوسه پرې ورېدلې نه دي دغه مسلې بیانې او الله پاکا اختلاف او افتراقی پیدا کړی د سی خلګی دی اشاره کوي نفاحن هلغادات الا نن رزب تباکه هلاکه باغی لره او په دې دوه ډلو کې چې کوم یو تا ته ارضا عندك الا اي طائفه ته ارضا عندك په دې دوه ډلو کې چې کوم یو تا ته دې عزت پسنی او ستاسو خوشي نفنصر هو الا دغه مدد وکړه. قران کریم کې ځکه الله د ابو جهل په دې دعا باندې رد کړی دی. الله فرمای ان تستبته فقد جاءكم الفتح ورسته او تویلو که تاسو فتح غواړی نو فتح د ترا ده تاسو ویلو چې الله ما چا سم مدد وکړي چې څوک تاسو ډېر ګران ما ته محمد رسول الله ګران دی ګان مدد نو څه وکړه او کمه نشې دا بس تاسو لپاره غواړی و ان تعود نعود او که به چرته راوګرځیدلې او زما د دین به خلاف هم کاوسه به اوس مدد وکړم او تباب هم کما نو ابو جهل هم دلته دعاګانې کړې دي والله ته متوجه شوی دی او ګمان یې دا دی چې زه په حق یم. یو دا کار وشو. بل مشرکین هم هوښیار خلکو د دنیا په دې تکتیکي امور کې هوښیار وو. نایو راولګېدل دا ولې وایي تحقیق وکړه چېر دا مسلمانان ډېر دي کې لګې دي داسې نه چې موږ په ورشو او ډېر شوي او هلاک هم نه کي نه په دې کې یو کسې وایي د مخکې نه ولېږه عمر ابن وهب الخزاعي په نوم باندې دا کسې ولېږه چې تلاړ شو. نو هغه راغی دلته د مسلمانانو د دې معسکر نه ګر چاپېر وګرځېدل راوګرځېدل اندازې واخیستله. بېرته لاړ مشرکینو ته یې وویل چېر دا کسان ما ته درې سوه څه د پاسه کسان کار کوي یا لږ څه کم په درې سوه اوره اندازه ده دي دونه کسان دې زیات نه دي. لیکن تاسو لږ صبر وکړئ زه ګورم چې چېرته کمین خو یې نشته دی داسې نه چې څه ملګري شاته کېنولې نه وي موږ ته به دا کسان لږ کاره شي په ور به شو شاته نه نور راغلي هلاک به م شي. نو هغه لاړ وړاندېزې پورې په دې کندمندو کې مسلې وکړلې اخوا دې خوا یې وکتل وکتل نه څوک کمین څو شاته ملګري نشته واپس راغی. دا ویل چې د خلکو خو څوک مددګار شاته نشته خو مشرکینو ته دا د روب خبره وکړه الله تعالی کې واچوله چې مکه والاو زه د مدینی اوخان اني ارا نوازح یثرب تحمل الموت الناقع د مدینی اوخان زینه ما چې سوچه مرګ هغه په شار راولې دی او دلته راولې دی په موږ باندې راشي د خلکو سما سوچه مرګ ولې د مرګ دا اندازه مي واسطه وجه داله د جنگ امور باندې خلک پوهېدل وجه داله چې د خلکو شاته صد په نهي ځای نشته صرف تری وسره دي صرف نيزي وسره دي او قانون دی چې سړي شاته د تخت ځینې نه غبي ځان وژني هر څنګه چې وی ځان قتلې ځان وژني خپل مقابل هم وژني او چې د چا شاته د پنای ځینې غمنډه وي نو دې خلکو شاته د پنای ځینې نشته دی منډه والا نه دي. نو البلایا تحمل النوایا دا مصیبت چې دی نو المنایا ډیر مرګونه بار کړی دي. البلایا تحمل المنایا مرګونه د دې خلکو سره په دې مصیبت کې پراته دي. موږ چې کوم مقام ورکی او دا یاد ولرئ چې دا 300 کسان دي که 300 کسان اوس موږ نمړ کی نو فایو عیشن فی ای خیر فی هذا العیش په دې عیش بس خیر وی چې 300 کسان موږ نه لاړ شي کوم دا ټول وژنه هو چې 300 اوس موږ نمړ کی نو دا موږ لوي تاوان دي نو خپل یو راي ورکه چې څه شلو دا قسم خبرې به خلکو باندې رو بوره شي الله رب عزت طيبه نه رو بوره شي. خدا خبره ترې وشو د دې سره به هم جنگ شروع شو لکه مخکې دا غي وضاحت سنه صدر درجه کې مونږ بیان کړ. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د خپل مرګرو صفونه برابر کړل سب برابر وته رقم مخکې افته کې مونږ بیان کړو چې زه په ځای کول د مرګرو نو د مرګري چې وې صفې جوړاوه نو په دې کې یو واقع را ده هغه دا و چې سواد ابن غزیه رضی الله عنه صحابي اپا صف کې ولاړو خو به صف کې دا سینه مخې ته راستلې و لاوله کې د شه ترتیب یې صف لور کې به یو توج ته وال تکینه ته وال تکینه خو لاوله کې د شه په صف ودرې نه پدې کې و به صف کې دا د شه بهر راوته و. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره غشي په لاس کې نه پدې باندې پدې خېټه کې د شه یو چلکا دنه شه د صف نه بهر مروزه کأن نام بنیان مرصوص جوړ شه دا چې سب لکه په منځ کې چې سړی جوخ جوخ ولړی نشاته نه مخ ته د شه ودری دل پاول سر کې د کتال دا زمانه طریقه وا چې لاوله کې بدسي په جنگ کې ودری دل به برسته تقسیم شلو زه په زه به شو خپل خپل مورچه کې خپل میدان کې کم ځای کې چې جنگ کې هغه ځای ته به هر مرګره ور ورساو. نو په دې کې د صحابي ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خېټه باندې په دې غشي په دې موټي باندې وو ادب ولا ورکاو نو ویل او جعتن یا رسول الله زدی درمن کړم زدی خو کړم فاقدنی نو مالا بدل را کزه د قصاص اخلم مالا د تکلیف را کزه د قصاص دنالم. نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې راشه قصاص واخله ځان یې تور لاندې و زما خېټه بربند دی والد او استا خو قمیص دی چولې دی رسول الله دا ته خېټه بربند کړه چې زه اکه شان کې ساس وانه څنګه چې دی والم نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل لمن او چته کې خېټه د خاره ناغه ورغه غاړه ته واخصلو دا خېټه مبارکه د نبی صلی الله علیه وسلم چپ کړو خپل خپل الله وای زما دا قصاص ورس ما واخص خپل قصاص مې درغو زما دا قصاص حق کې دا ما په دې طریقه باندې واخص الله نبی ته دا دی ولي وکړه ما يحملک علی هذا هغه یا رسول الله انک ترا تا پتره چې دا جنگ اوس حاضر دی او کې دې شي په دې باندې په دې کې موږ باندې شهادت مرز راشي نفع احببته اي يكون اخر عهد بك ازما دا فقو چې اخرنه لقاستا سوشي يمس جلدي جلدك ازما يمس جلدي جلدك ازما سرمن استار سرمن سولي ازما بدا استاد بدن سولي دا انتهائي محبت دي ته تاسو ګوري کني دي سوال صاحب خپل روپ کی وی چل مرم با دا شل بکی واغ بکی دي صحابه کې بدري ایمان چې شکی الله له نشنا قسم بدري وری داغه رضا ده پاره چې وته لي ندی وخت کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه محبت په سر کې دي ته ګوره چر د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن سره ازما بدن ولګي نو د دې اثر نمن ترې فیدې معلومه شوه دي یو فیدا هغه د معلومه شو چې د صحابه به حد محبت د خپل نبی سره او د خپل مشر سره چې کله د دې محبتي الله سبحانه و تعالی د خلق له بیفته ور کوي او د الله رسول سره محبت فرض دی او د مؤمنانو سره ضروري دی ډیر محبت ولکم بند چې وی دا په ټول بندگانو کې اوچتم دغه دوه مؤمنان دي یو بل سمینه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې محبت زیات دی نو داغه د الله په نسبت باندې ډیر نږدې دی هغه الله ته ډیر قریب دی نو ته یو بل سمینه لرو زما محبت تاسو ډیر دی او تاسو ما سره کم دی نو زه الله ته ډیر قریب یم د ایمان ولا خپل مابین کې مینا خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت خو فرض او فرض دی د معجزه په داغه په کې دا د صحابه شجاعت درې مفیدا اغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر هم دی خلیفہ هم دی او نبی هم دی او استاد دی او خپل شاګرد دیواله دی او د والو ارادم نه د چې شی وی و په صرف خوښ شوی دی چې د غیر اختیاری غون دی نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان قصاص ته وړاندې کوي دا نشنه خبره ده ځان قصاص ته وړاندې کوي چې ما نه قصاص دی واخستل شي الله د نبی دا پکا وایي چې قیامت ورځ ته پیښم او په ما باندې چا حق نه شي څوره دا داونه وایي چې راته پر اسما دا حق او دا حق او دا در پوري چې دې چې حق را پوري نه یو الله ته زه صفه او پاک ودرېګم اوس دې باب کې تاسو خپل ځان ته فکر وکړئ زما عزت مند او چې موږ باندې څونه حقونه بشمار حقوق هیڅ پروا نه دی پردي غیبتونه دې کړې دي وال دې کړې دي ظلم دې کړې دي مال دې خړلې قسمه قسم ناروغان دې کړې د مور خپل نه فرمانی دې کړې د ورور حق دې برباد کړې دي د خزي دې برباد کړې د خاوند دې برباد کړې او هیڅ پروا به خبره نشه ځکه ایمان په آخرت باندې سم نشه رښتیا خبره چوي نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د عادت وزن له دې واقع کینه بل صحیح حدیث کې هم راغلی دی او سید ابن حزیر وی او صحابی او کانه فيه مزاح د څه خوشته به سره او بعضی مرګرو کې دا خوشته بي وي د څه خوشته بي جایز ده چې هغه سره رښتیا به کې وای او دروغ به کې نه وای او کله کله کې دي هر وخت هم نه ډیره خوشته بي کول چې دې کې نقصانات دي چې دا سره کې دا سره زړه سخت یې ډیر نقصانات پیدا کوي خو کله کله اغه دې عز دنه وې دې صحابي کوم دا مزاج چې مرګري به خوشاله کول الله خوشاله کول مې وزې کوي دا د غشنت نه اوس مرګري خوشاله ول رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته راغنه په دې تشه کې وو په غش باندې وو د غش په دې مټي باندې نو وی ویل اوسه دې نه حضرت ویل چې اوجعتنی یا رسول الله فاصبرنی ما دې تکلیف راکړه ما نه شابه قصاص راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اصبر زد ته صبر کوم را شواله بدل نو دا ورغه او د نبی صلی الله علیه وسلم له غاړه ورکړل او د دې تشی باندې خپل کا کوم ځای باندې شغواله او نه اقز زید رسول الله صلی الله علیه وسلم شبک د ډیر محبت د وجه نه دا کار وکاو نو ګور دلته هم دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځان قصاص توړان دی کوي مرز الوفات کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی خلکو د چا چې په ما صحه کې راشي ویلې کچاله ما ضرر ورکړي څوک مې والي چاته مې تکلیف ورکړي نو مانه بدلواله ګور جزا الله له ورزون چې پاک ورش اغه کوم یو واقع ده سره غلی و یو صحابی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وراشه بدل والا واغه وخت په ما باندې قمیص نو تا باندې قمیص دی نبی صلی الله علیه و آله د خپل بدن مبارک کولا او هغه ورغه چپی کاغی در خپل کړه ځکه صحابه کې ادب او بدل چرته خسته د محمد رسول الله شان شخصیت نه بدل خستل دا ډیره بعیده و د عید حال نه لیکن مقیزان له پیدا کوله د خپل اولو د چپ کولو د دین ادا شه د من تراوزی چې لاس شب کول لچا یا تندې شب کول یا تشه بدن د هغه انسان چې هغه کې دین وي نه دا جایز دی یا د مور خپلار د مور خپلار لاس شب کول تندې او یا د داسې نیکانو بندگانو چې صالحین په صلاحیت او تقوا باندې مشهوري او په دین باندې دا جواز لري اگر کدي کې بډیرواله سره نه پیدا کړي نو یو واقع کې دار علی په دې غزې بدر کې چې دا یو ایمانی واقع دی چې وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په عریش کې ناشته په کې دعاګانې کولې چې د مسلمانانو د غلبې او الله ته ویل چې الله تعالی ما سواده کړی د چې تبا مالا مدد برکه او دا کافر به ته هلاکه الله پاک دا وعده برکت او د مسلمانانو چې کله jihad شروع نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم وکړه چې اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها ابدا کدا یو موټی خلک دی الله کدا ته وجنی مستا بندگی برسته بیان کی وجدا چې دنیا کې نور موحدین نشته دی توحید والا نشته دی اسی خلک موجود دي سرونه خو اهل توحید نشته سوا د دې کسان الله کدا ته وجنی مستا بندگی به بیان کی او الله دا مخلوق ته عبادت ل پیدا کړ الله ته دا خبرې کولې چې الله ته اسی وکا چې دې زما د مرګ سره مدد وکا موږ سره مدد وکا د دې هدف یاده معلومی چې نبی صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې اصلي استعمال کړی د دعا اصلي هي استعمال کړی د دعا اصلي دواړه به مرګري کې اسباب او دعا دواړه به مرګري کوي کایواز دعاګانی چې الله کافر هلاک او تباہی او غر کې او کفر له شکست ورکه به دې کار نه کی او چې یواز سره جنگونه کوي او صرف وسله باندې اعتماد دین په دې باندې کار نه کی دا دواړه خبرې جمع کول په کار دي مؤمنان الله دعا په دې کې ډیر طاقت ده اول سره اسباب استعمال ول لکه دا زموږ د نوې طریقې شو دا هر خبره چې دا زموږ د پاره د دین یو قاعده ده یو اصل به فکر وته کاوه بیسره سم دي کې دعاګانې وکړه بل واقع به دي کې دنه دار له چې د چې یو رب د سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي په شکل باندې سمرګره او دا سره روان به دي لار باندې چې دا شوی نه وزما د غمر روان ده قوم او زه د سرم و نجار لکم زاستاخه مددگار او زدان نه جدا کیږم غم مکه وي تکړه شي تاسو باندې څو نشي غالب کېدل لا غالب لکم اليوم من الناس یسو دې باندې نشي غالب کېد کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه مدد طلب کو پدې کې ملائک راغله دا کافرانی وجلهم مولا سنم دې پرې کول لو صحابه وای چې من بده شي من لکړه تربم لاوره چول نه وځي دا غسر به مخده پروت تربم لاوره چول نه وځي لاس بلند پروت مخه واخه مون بیان کړو چې عباس رضی الله عنه یو غریب صحابي د انصارو نه هغه ونیو او دا ډېر پهلوانو د عباس په رسول الله دمانه ولې دا غوښنه نه زه تانیم یو بل چانی ولې به نبی صلی الله علیه وسلم د عباس تایید وکړ چې او ملائکه راغله د دې صحابي سمرګره شو د عباس یې تړل لقد ايدك الله بملک کریم ملائکه راغله په دې وخت کې د ابلیس ویریده چې زما د مرګ ورځ چرته نه وي نه په دې کې وای روان شو په شاه نکس علا قبه شروان شو نپدی که مشرک ورپسی ونکتا حارس ابن هشام داغ مشرک نم ده اگه ورپسی ونکتا او دعوتو چه الهین یا سراقا چرت منده وی تا نبیری که زستاسو مرگره تر جنگ پوری تا چرت زی ناغه نپریو کتا نپدی که وی دی ابلیس ولی یو سک ورکا بدی سنکی او دا حارس ابن هشام شا تا گزار که پیران اولیشن کی طاقت ډیری نه چدای گزار کنه بس روان شمن ډاګړه او دایو ویل چې انی ارام لا ترون ما ته هغه څخ کار کی تاسو نه ښکار کی ان اخاف الله ما لد الله نه ير رزي یریګه ما دا ير شرعیه رنه دا د مرګ نه ير کدا د الله نه یریدل دا مسلمان شوی وی خو لیکین دي د مرګ ير وای د مرګ ير چې دا د فرچ رزي ان اخاف الله د الله نه یریګه ما والله شدید العقاب ده څخه عذاب دې دسنه چې مال رانه کی او یاد دې نه یری زه چې ما سره الله وعده کړی چې وخت پورې به ته ژوند دی هغه وخت نن ورځ شرته نه اله یوم الوقت المعلوم وعده الله را سکړی دا دسنه چې نن ورځ ما غو وعده پوره نشي چرته نو ویری دې او من لکړه حتا القى نفسه فی البحر و دریا ته ځان گزار کو نو چې زل د امر ګرنته وته خیر مشرکین منی نور رو به مرغه ځکه څنګه چې په میدان کې مرګره وته ختین رو په سړي باندې زه ترایسي چلکه چاچ وادر اسکړو اگر نه وته دا بس چمکی الله دې خلکو د ذلیل کول اراده کړو نه زکه ابلیس کله په صورت د انسان باندې مرضی وره دا خبره یاده کا او شیطانان په صورت د انسان باندې مرضی او انسانان دوکه کوي دل کړه د پیرانو ساحرانو سره دسی کوي د پیرانو میرانو خلکو چې دا کیدی خراب وي نو پیره ول راشي او دا شرناغان یو تکلو کی او دا ابلیس کله راشي او په دې کوټه کې د دن رڼا وې کې دسي هغه کې نوښه د الله رڼا رااله عبد القادر جیلانی قصه کې راځي دا مولاو د عبد القادر جیلانی علم سره نو یو ورځ وې دته ابلیس راغی او داسې د علاقه او د ټول رڼا کړله او دا یو دوی چې الله يم او تا تر کار هیڅ تای بده څنګه قبول کړی هغه ځکه اعوذ بالله منک الله پر پنه غوړم ته ابلیس زه نو هغه یو ته ویلې وای چې ستا پرشانت خلک پیران او صوفیا ما ډیر زړه ګمرا کړی دی په دې ټکی باندې چې ما دوی ز الله ما یادغه د نور درغه د الله رڼا د او تا ته کار کیو کرامت دی نه هغه بس په سجده پرې وته ډیر خلک ما په دې طریقه ګمرا کړی دی خو زه ترانه په خپل علم خلاص په دې ټکی مې هغه ګمرا کاوه نه هغه وته ویل چې نه د الله په فضل زما علم نو د الله فضل ځکه به دې ټکی کې موږ راکول غرض دی چې راته دونه غټ عالم دونه خیال سره د ځان او خیال او عالم او پویا ګڼل د هم یو نقصان دی. انسان به خپل ځان ته د هر طرفه وګوري ځکه دشمن ورپسې دی، مخکې نه دی او شاته نه دی او د ښي طرفه نه دار طرفه دی، دار طرفه دشمن دی. سم الله تعالی انهم من بین ایدیهم، شیطان دا کار کوي. دا ډیر دی صوفیانو سره دا کار کړی دی. امداد الله مکی او توای دی د بندیان یو مشر دی، هغه الله ما په خپل سترګو لیدلی دی، کتاب کې ویلي دی دې چی شه مه وای زما د سترګو لیدلی دی، دم چې شیطان لیدلی دی نو ویلي دی چې څنګه الله دا کار وسکې دی. جاهلان خلک صدا کار ډیر کی، مقصود دا دی چې ابلیس په دې کې وتښتي دا هغه منډه کړه نو مشرکین باندې بل روغ راغی. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معجزه ښکاره شوله چې قران کریم کې الله سبحانه و تعالی ذکر کړی دا شګې راوسته د مشرکین حمله شروع شولې په مسلمانانو باندې او بعضی کسان ایمان والے وموجل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شګې راوغست او لاس کې ونیولې د مشرکین طرف ته ورګزار کړی دا او دا ویل چې شاهت الوجوه الله دا مخونه ولا بدرنګ دایم څه وکړ دا شګې ورګزار کړی دی. دا الله کار ته غوړي چې د مشرکین ډیر روان دي دي په لاس باندې دا شګې د شنو رسېدلې چې هرڅونه زور یې کړی و دا نو رسېدلې لیکن دا شګې الله والي زولې او هغه ځای ته ورسولې او هر مشرک چې کمزې کېونه په سترګو کې مو اقې شوې په پوزه کې په خپل کې په دې اندامونه کې واقع شوې دي ته معجزه وایي. څنګه چې مشرکان هدا شي په یو ځای ولا نو ساغل ته دیو ساغل یو کنده کې سبب بل کنده کې سبب یو میدان کې سبب بل ځای کې دا وخت د جنگ ترتیب دي شو په یو ځای باندې یو ځای باندې برابر جمع کېدل نه مختلف ځایونه کې بچنه است نو دا شي الله رب عزت ال دور رسول ناغي لګي خپل سترګې مګلې او دا تکلیف کې شلو یو عذاب تر راغی. الله قران کریم کې ذکر رسته بیان کړی دا ټکه پس د دې غزوینه چې و ما رمایته اذ رمایته ولکن الله رما ای زما نبی تا چې د خپل لاس نه شګي گزار کړلې نو تا د مشرکان سترګو ته ورونه رسولې و ما رمایته اذ رمایته تا خو د لاس نه شګي گزار کړې خو ته ورونه رسولې دا ورسول تا نشو کولای ولکن الله رما لیکن الله دا شګي د سترګو ته ورونه رسولې د دې لپاره چې الله مغلوب کړي او د دې لپاره چې ایمان ولاسو احسان وشي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا الله دشي مددونه لګي دا مددونه لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سکړي دسي زمون په دې زمانه کې مکی اماغه الله دغه بدل شوی نه دی او ما اسلام یې خوخه دی او ما بندگی خوخه د لکه څنګه چې د صحابه بندگی خوخه وا دا خبره د زمانه پورې خاص نه دی لیکن خلک ډیر پاکو او د الله د رسول ډیر تابعدارونه ځکه الله سبحانه مددونه نغنغت کوله په دې وجبان نو دا واقع هم په دې غزوه بدر کې رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین او سترګو ته ورور رسیدل په دې کې د الله نبی د جنگ یو خطر ترتیب دا اختیار کړ چې اول مشرکین ته نوبت ورک پرې چې دې ستړي شي نبی رسته و امر صحابه ته وکړ چې تاسو به ورځي کله چې هغه ستړي شول او دی لا په ځانې کې دي د جنگ په شباب کې دي نو دی ته امر وکړ او ترغیب بیان کړ دسي وخت ترغیب ډیر کرامت وی ترغیب اخرت ته متوجه کول او الله رب عزت استهزار بده چې وکړي راځي دا ورکوي نو نبی صلی الله علیه وسلم وای دی وخت کې دا ترغیب ورکړ چې من قاتل المشرکین یومئذین چا چې د مشرکین سره نن جنگ وکړ فقتل او دا د هغه د لاسه ووجلش صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر څلور شرطونه مانه کې چې جنگ وکړ او شهید شو نو الا ادخله الله الجنه لا به ضرور به ضرور جنت ته داخلي ده دا الله وعده ده. یو شر داده چې صابر به صبرناک به تختی بنه دویم شر داده چې محتسبن د اجر په نیت به دا کار کوي وره نوم او شهرت یا د قام د پاره یا د ملک او دیشین د پاره نه یا د پیسو د پاره جهاد ته کې دا مرز ډیر زیات مال او پیسې پیدا کول او روپۍ خپل جبړه کول دا مرز په بازي مرګورو کې وي دا نقصان ډیر پیدا کوي دا خیانتونه چې دي کنه د څه د الله مددونه کړ کی کچرته دا شی زمونږ د ژوند نه وځي الله به معلوم را پراخه کی هغه بندله درکی او دا غي سره سره به مدد هم سره وکي خو لیکن د ذهنونو کمزوري لري د همت ډیر کمزور دی همت پیسو باندې نظر لګي او مخه خوا نظر نه لګي د بازي کسانو نو دا مرض د ځان استل بکار دی مؤمنان الله محتسبات صرف د الله د رضا لپاره ای الله ستا حکم دې عزیز کدا کار کوم او مقبلن بل شر دا دی چې مخامخ به رواني غیر مدبر او شابه نه راړي مخامخ به ورسي الله به جنت ته بوځي یو دا ترغیب ورک او دیمه دا خبره وکړه چې قومو الی جنته عرضها السماوات والارض ایمان ولو پاسګی هغه جنت ته چې د اسمانو د زمکی په مقدار باندې هغه پراخه دی داغه عرض داغه پلنواله دونه پراخه دی او حدیث کې به نورم د سې خبره غالي چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنت صفاتونه بیان کړه چې لا حور حسان کې استهوري ثمار النزیجا هغه میوي چې په خېدی او هغه نهر چې په جنت کې بیږي هغه ته پاسه دا جهاد سیده مسره جنت داخلي کې نه دا قتال د الله تعالی راځي نه پدې کې او صحابي عمر ابن الحمام رضی الله عنه هغه ویل بخ بخ واه واه نبی صلی الله علیه و سلم او ما يحملك على قولك بخ بخ دا بخ بخ د څنګه وکي وی واه واه د څنګه وکړه و یا رسول الله لا الا ان اكون رجاء ان اكون من اهل هذا لا نمي دومي د لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها بل خبر نه دا مگر دا امید دیش اللہ مدقا جنت تبوزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چه انکا من اہلها تا دا جنت اہلی او اللہ تعالی تبوزی دا ترغیب علاوار او دا یقینی زیر او دا اللہ دا نبی چه دا یقینی جنتی او زکوات معلومو چه دیس انسان جنتی وی چه دیس سپات بکیوی حدیث ای کلی وی فاخر جا تمرات اگر کجوری وی و سرا غیر ویستری دا خپل توشدان نگه خوڑلی وگی شوی دا نپدی که دا ویلی چرا زک دا کجوری خورما او دا تمامو منو انها لحیات طویلا دا خو په دنیا کې ډیره زندگی دا او دی جنت ته تعدید چې په جلتی باندې زوار شوم دي ته یقین وای صحابه کې دا ماده ډیره زیاته اوس من کې د دې خبرې ډیره کمزوري ده پای کې دا ماده ډیره زیاته یقین الله نبی به خبره وکړه چې ولکه چې بستر وي د جنت ته مخامخ کار کړي چې نه غږ زوته روانه دوه یقین یو د زړه صفایدا سیوا علی زانه وای کله دا پرده لري کې چې څنګه خپل ځان را کار کړي نو زما یقین ډیر نشي ما چې نن دې دلې او چې وینم ما ته دواړه یو خبر یو شان ښکارې کی لو کشف الغطاء مزدت یقینا هغه وای کله پرده لری شي نو زما یقین بډیر نشي الله پردی بل فرض او تقدیر لری کی والله مونږ ته په ځان را کوي زما یقین بډیر نشي بلکې زما چې څنګه غیبانه یقین دی نو د څه به مخامخ یقین یو شان ته وای دا صحابه کرامو کې دا ماده ډیره زیاته او دا هیڅ واقعات نه د معلومي دا د احوال نه د معلومي دا ایمان سم دې زړه ته ورنوتې او فینا مونږ به مثله ما منتم به الله زکه مونږ ته وایو ټول يهود او نصارى کفار ته وایي صحابه په شان ایمان راوړي او هیڅ څنګه ایمان راوړل دي په یو معنا باندې بدعت کړي سخت شرط الله لګولې ده په یو معنا باندې چې معنا ته بدعت کړي نو بدې کړي سخت شرط الله باندې لګولې ده صحابه په شان ایمان څو جوړولې شي دنیا یقین نو بدې کې وای دغه صحابي شروع شو جنگ کاو کاو کفار موجل ترې چې دا شهید شي حتی قتل او دغه جنت الله ورسره او کوم څه رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده وکړه دا واقعا فکه هم رااله د نبی صلی الله علیه وسلم د ترغیب نه بعد نو بل واقعا نږدې د دې ترغیب سره غداوه عوف ابن الحارث ابن عفراء صحابي رضی الله عنه د تفوشه کې په دې مقید د تفوشه کې اشاره سره الله ما یشکو الرب من عبده کم یشه د چې بندې و کې الله پر وخاندي الله خندا معنا دای چې الله د شانس څنګه لایق خندا یا غدل د خندا نه مراد دا نه ټوکی کول نه دی مراد چې وته وخاندې خوشاله شي د بندنه لکه څنګه چې د شان خوشاله شي وته خاندې نو کوم یو کار دی چې الله سبحانه وتعالى خندایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې نوري خبرې بیان کړي د مکه محل مطابق خبرې بد الله نبی کوله نو هغه فرمایل غمسه يده في العدو حاسرا هغه دا چې خپل لاس دشمن کې ورننه باشي په دې حال کې چې وسله گزاره کړي نور وسله وسه بربند حاصل دي ته واشي نه خود په سړي بل ټوپې په سر کړې نه دا او اصغر هم نه دا چولې او دوه بدر دی او د الله رب عزت د عظمت دونه استهزار دی چې په دې کافر باندې ورځي هیڅ پروا نه کوي غم سو يده فی العدو حاسرا په دې باندې لړ خوشاله دی دا د بدري دا د یقین په دې وجه کني په جنگونو کې اصله استعمال ول او ځان بچ کول او خود په سر کول او اصغر چول خو سنت دی خو په بعضو اوقاتو کې د دې اصله دا دا بحری اسلحه چې ویل دي نه ځان صفاکولو کې فضیلت دي دا د هر ځای خپل خپل موقع وي ودي صحابي سه اصغر و ناغیسته گزار کړه ترې لاس کې واسه به د کافر باندې ورغه حمله حمله حمله ترې چې دام کې شي کافرانو دې ته وجل لیکن دام پکې دا دنیا لاړ او شهادت مند کا ما یسحق الرب من عبده کم یو شهده چې وی الله رب عزت خندای د الله خندولو اراده د زما د څه وخت کې الله رب عزت بنده د ډیر خاندي او د دې حدیث بل معنا دا هم ده چې مجاهدین کله بی اسلحې شي بی طاقت شي او د څه وخت کې اډو لګي د کافر مقابله کوي حاصر دي توجه بلا سلاح اسلحه اوسه ډیر نه معمولی غونډې وسره دی وخت کې دا لګي وي یمرګره وخت کې ما سمې راو شو دا ما ته ویل و چې زه الله خندوم دا الله د خندولو کوشش کوم لګیم به د دې تشریح ته وکړل دا الله د خندولو معنا دا ده چې د څه وخت کې د الله په لار کې قتال کول چې نور خلک کینی او کمزوري وي ډیر په داسه وخت کې سره کار کوي دی حدیث کې دا خبره ده په دې باندې الله رب عزت ډیر خوشاله کله چې ټول خلک کار کوي به سره وي چې هغه مخه کار دی خو لیکن دمر ده چې لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل دا دوه برابر نه چې مخکې ورسته خلک دا دوه کولر فرق ده دا واقع په دې کې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی په دې میدان کې مزیدار غلبه ول ورکړل کفار الله سبحانه و تعالی ذلیل کړ ډیر حدا پوره مشرکین باندې ذلت هغه تاری شو او روبونه پرال نه پدې کې غټه واقعا بل غدار اعلی چې ابو جهل چې د ابو جهل دا د مشرکین مشر دی رئیس دی دغه د مرګ واقعا پکاراله لیکن وې د لاوله کې دا کار وکړي چې کړه د مشرکین څو کسان وجلې شو لکشان د سی روپ په تاری شو نو دا ډېر متکبر سړی نو د داخل مرګري را جمع کړل او شجاعت یې لور کاو دا یو ته ویلې چې تکړه شي دا مسلمانان چې کوم دي دا خو یو اکلت جزور دي یو خو د یو اوخ په مقدار وخه باندې لمړیږي لک کسان دي دون لک خلق دي او بل دادا چې د دې د درې کسانو په مرګ باندې تاسو غمجن نشئ شرطا لا يهزمنكم او لا يهولنكم لا يهولنكم تاسو دې وینيري قتل عتبا وشيبا والوليد دا درې کسان چې دا کوم لښو نه پدې ریږې ما فانهم قد عجلوا دي ته دی وکړل به ترتیبې لګه وکړل نه پدې یو ریږې ما ولا يهزمنكم خزلان سراقه او که سراقې بن مالک دنه وتختید دا استاد مدد پرې خود نه پدې باندې تاسو غواړئ کس کې ما پرې وځي فانه على ميعاد من محمد درويل وځکه دغه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر وسول دلته او هغه وعده کړی دشته وتختید د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده ده نو ځکه وتختید دا یو درو خبره ده ځان نو کې دی کافر همیشه پر دا درو غاده دی دا وایي چټی چټی باندې مسلمانانو به خبره کوي ساده مسلمانان هغه مانی هغه ذهن ته پریوځي دا برشته دي سی وینم دا ولی په دې میدان کې وتختید رشته دا څه به وعده وینم نو پدې کې دا خبره وکړه او به دا ویل چې لا الفین رجلا منکم قتل رجلا یو سره بنو وجنی وره چې سر یو کس دی وجلې ولیکن خذوهم اخذا دا مومنان راونی زی پرانی ول باندې او والله لا نرجع واللات والعزادت فلا تعزا قسم وک فلا تعزا باندې می د قسمی چې لا نرجع منګه مکی ته نو واپس کیو حتا نقرنهم بالحبال چې پړو کې به داخله تړو بوزو وي دا زه لوی خبره وکړه د تکبر امر ګور له تیزی ورکړه چې تکړه شي کار وک یا د دې که سم لښو نه تاسو بس تخته مشرکین دی بدرې وکي او الله رب عزت دې کفر کې دې سخت کړه دې دا ته د بدرې خبرې خپل مرګور ته وکړه لا وغیره تیز ول په دې کې حدیث کې راځي د عبدالرحمن بن عوف واقعه عبد الرحمن المعوف وايي چې موږ نبی صلی الله علیه وسلم کله سفن را جوړول نو زیو ځکه زی ودرول ما زمانه هی طرف ته یو الک ودرو او چپ طرف ته بل ودرو معاذ ابن عمرو ابن الجموح یو دا صحابي هی طرف کې زما ولاړو او د شالکه شنتو چې ډیر پهلوان نه وو او دی بل طرف ته معوذ ابن عفره چې دا دواړه په مور کې شریک دي پلارانه کې بیل بیل دا و زما دی بل طرف ته ودرو چې ما وکړل دا مرګ لري د کمزوري شان کارې شو کمزوري مرګ لري چې مشرکین په علاقه باندې رامنډ ډېره وي چې دا خلک زوی باندې نو ما لکښان زړه کې مخاو پراره چې ارمان دلته په لوانان مرګ لري ځا څنګه خو به دې طرف ته دې نو څوک برابر راتلی نه شول نو په دې حالت کې زوم نه پدې کې دا یو کس وای راغې ما ته ویلې پټې راته ویلې دا بل مرګ نه پټه چې ابو جهل ته پیژنې ابو جهل وای ما زه چاو سبه کې وای ما ورې دې دې چې دا محمد رسول الله ته کنسلې کوي د دخل لري فاحشه د بدل الفاظ استعمالوي والله لئن رايته قسم بالله کما چرته ولې لا يفارق سوادی سواده زما بدن به دغه بدن نه جدا نشي حتا یقتل او حتا يموت الاعجل منا یو کس به کمرینو د چاچ مر مخه مقرری یا به ځان وژنم یا باغ وژنم حتا يموت الاعجل منا مطلب دا یا به ځان وژنم یا باغ وژنم ذکر محمد رسول الله ته کنځري څنګه کوي دي ته غیرت وي د الله د رسول لپاره چې د الله دین په څیر ټوکی کوي قران به دی کیږي د حدیثو کیږي د الله د شرایو پر ټوکی کیږي دای پر استزاد د څه وکه مؤمن له غیرت پکار دی خدای غیرتونه ممکن نشته ده موږ څه د پیسو غیرت شته دي چې دکان رانه چا ونیو پیسې را له خرابې کړلې او مال خراب کونه په دې کې سخت غیرت کړی زمونږ یو چا د پټې درانه نیولې ده سر مې ده په دې تلې کې خوسته ده ځان خلاصې دي نه چې ځان در باندې واجنم زما پټې ته څنګه نیسی خو د دین لپاره دا غیرت ډېر لږ خلکو کې ده دا خبره وو و تعجب ما وک په دې کې دا بل مرګري وای دا بل مرګري نه پټي ویلې چې ابو جهل پیژنې مولا سبه کې وهم دا خبره وکړله چې نبی رسول الله د کنزلی کوي دا ځنه پرېدم په دې کې ابو جهل چې وای دا خو مشر دی د مشران عادت دا چې دا غینه به ګرچا پیر کسان ودرول چې دا مړ نشي ځکه چې مشر مشر به ټول کار خرابې نو د مشرکینو دا سی وای او فوج دا غنه چا پیرو مثل الغابات و دونه نېزي او توری مخی تا داغه و لاله ویلک زنگل چیوی دا معاذ بن عمر بن جموخ پلک کسک کئی وی دسی ابو جهل پا دسی جور زی که و لالو تا دینور مشرکینو مثل الحرجا لکا یو ونه چیوی چی اغا بند ونه چی اغی که دا حیوان خلدن ننور ننوزی حرجا اغا ونه توای چی اغی تا حیوانات نشی ورسی دل از غیر دا پا کیوی دام دسی زی کیو پا دی که و د دې مشرکینو باندې د مسلمانانو عملی چې شروع شوري نه داغه ګرچا په مشرکان چې کوم ولړل د ابو جهل نه نای کله کیمرا غیا خو دې خوښولو نه په دې کې د ابو جهل کارش په اس باندې سور دې او لګې د خپل مرګ له تربیت ور کوي او د جنگ چلونه کوي او تیزی ورک نه په دې کې وای د دوړو صحابه په شور منډ کړل خو یکی بعد ګری دی یو بل رښتہ معاذ بن عمرو جموح دا صحابي به الاول ور منډ کړل چ ورغه د دې مشرکین منځ کې ورننواد او د ابو جهل پاس باندې شورن په دې خپه باندې وو هغه خپل بیان کړي د الله طاقت ته وګوره چې ما وي په تور باندې وو نو د خپل د شي والو تل د شي لکه د کجوري اډوکه چې دا په پیاکو کې ولای کی دا ورو ده د پیاکو په وا پاره کې به دا اډوکه مې د کول د حیوانات لپاره اغه چې د شي وی نه دا دانه والو زی له لري اخی ته لاره شي و د شي چې ما اولان دا خپې د شي والو زله په دې طریقه باندې والو تا دا الله طاقت او د ملائکه مرګرته په دې وخت کې الله د طاقت ورکړي انسان ته نو شي او کتره پرې وانته او زخمی شي ځکه چې خپل شي بریګلی شي نه دا پرد نه دا چې پریوزي زوپ او کمزورې وي خو هغه دا غزي ولاړو اکرمه بن ابي جهل چې رسته ایمان راوړل نه هغه رامنډه کوي والو په دې لاس باندې وایي دا لاس سره لپریک ما دا مخ په پرې کړل او دا راول کې زما لاس پرې دا نشنه تعجبي واقع ده و زما لاس پرې کړل چې صرف د دې د لږ شان سرمنه نه ختی ده ا بیم لګیم زه جنگ کوم په دې باندې دا یو لاس مې د دې چې پرې کړل شه ده په دې بل لاس لګیم جنگ کوم ټول ورځ وایز په دې کې لګیم په دې جنگ کې حال نه چې وای دا لاس مې شاته چولې ودس اخر یې زه تنګ کړم چې کله به دې ورځې دا کله به دې وای لاندې مې کېو خد او خپل مې د پاسه کېو خد او رامه کده سیسه مې وښکاو ده ځان همې گزار کړ په دې حالت کې دا دونه سره سخت زخمی وي دا ډېر عجیبه خبره ده چې ژوندې پاتې شو دا بیم ژوندې په دې حالت کې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې به وفات شوی دی روح اوس زمانه پر پاتې شوی دی دا نشنا کرامت د زما د ذهن مطابق شړې وګوري چې لازم شړې پرې بهږي بالکل شړې باندې به وشي راځي زرم کار نه کوي دماغ هم کار نه کوي به لیکن دا هیڅ سره سره داخلي جهاد کې د څه کرامت شانه دي چې الله ولا ورکړی دی کني دي چې انم د شړې نه زی سپریشن هم نه ده شوی دی او الله سبحانه وتعالى دې حفاظت کړی دی نو زه زخمی شوم ابو جهل نو په دې کې دا بل صحابي به سوار هغه دا معوذ ابن عفراء هغه به سوار من نکړن هغه په دې پرتو کې وو خو په څه زخمی کو همړ یې نک په جلتی دې ذکر او پس کې دلته ګرځي چې پرته مشرکین دي هغه راځي عمل کوي په تو درې دې نشي نو دا زخم په حالت کې دا خبرې واته چې د ځنه خو دې نشي او د دې کار نشي کول او صاحب کې دا په دې حالت کې ابو جهل دا ډېر سرکش انسان او ډېر لیک کافر د الله نبی ته ضرورونه ورکړي وو دي ځکه الله د سوا ده کړو چې دا به مرداري په دې کې چې دا جنگ یو حد ته پورې په قرار شو نو نبی صلی الله علیه وسلم تعداد صحابه را له دایو لري چې رسول الله هغه بجار وجره یو ویل ما وجره بل ویل ما وجره او تاسو تر ما سکړې دا وینا چې وی قتل وی فرمایي چې کله کوم قتل هو تاسو ډول وجره چې تر باندې ټوټه مټه نه راخله ډول وجره دا نه خله دې خبري علامه ده چې تاسو ډول وجره پرګین زیوس معلوم نه دی ځکه چې ورګ دی یو میدان کې چرته پروت دی یو شړ کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لاندې دا وګوره چې دا بجال سو کړل ژوندې خلکو به ته ویول او پاتې شې شل وش زخم حالت کې څنګه دی عبد الله بن مسعود وايي مې ریوا چې موږ لاړو په شکر زیدو کې زیدو او مشرکین خو شکاس خورل لا یو تختیدلې د څه وخت دی نه پدې کې وايي ما من د کابو جهل یو ځای کې پروت او صاحب کې و نو زه چې وراله مې په دې سينه وته کې نه استلم او د ګیره مې راونی او د ابو جهل ګیرم و دا دلیل دی چې د مشرکین هم ګیری وی ګیری به پرې خدای دا د فارس والا او دا مرز جوړ کړی دا فارس والا ایران والا او شایي به ګیری خریاله او دا ځنه دا مرز مونږ ته را نقل شوې ده په دې ملکونو باندې د کفار استعمار تر شوې ده غو اکثر اگر واجونه به مونږ کې موجود دي دا د خدای له پس مونږ استعمالو کنه خدای او خدای دام دې ایرانین نزد کړی شوې ده ایران نه دراغله دا ګیری خریاله دا ځنه راغلی دا برت پرې خدای غړ غړ دام دا ځنه په دې شعبان کې دا وونه له زول دم دغه ځان راغی د مشرکین او دغه کافر ډیر رواجونه د مسلمانانو کې اوسه موجود دي ځکه په دې مل دغه استعمار تیر شوی په دې علاقه کې د فارسی جبه و تر اوسه پورې په هندستان کې د فارسی جبه و دا اوس لږه زمانه شو چې د اردو رااله لږه زمانه مخکې یو شپتاتیا کاله مخکې د علاقه باندې فارسی چلیدل دا دغه استعمار او دا مسلمانانو نیولې و د شلاس کې او خپل غلط غلط رواجونه په من کې پریفست دي نابو جهل وې ګیره ولا غنه مې ونیو پس نو ته ناس ته مخبره ترې مې څو وکړلې وې ما ته دا ویل چې یا عدو الله هل احزاك الله الله وشر مولک نه نو غیر بسې وشر مولم خو یو سره خپل قوم وجل دین تاسو د شرم خبره ده او دا وته ویل چې وهل فوق رجل قتلتموه زمانه بغرز ورسره تاسو چرته وجل دې خدای یو زغړ سره مې ځم مرکم ده د ګمان دا چې سره غني واجب دي جنگ زما شوی او یاد ده چې رسما په شان غړ سره بل څوک د کتاب سو وجل ده خدای غړ سره چرته مړ کنو څه کمال مو کو او دا خبر هم به وکړل دی ابو جهل عبد الله بن مسعود ته دا ویل چې لمن الدائره اليوم من غلبه شاش ولا ما ته پته ونه لګی شو غالب شو ناغو ته چې لله و رسوله لله و لرسوله الله رسول د پر غلبه شولا تی وشر مولا استمرګی مشر مولا غلبه الله رسول الله ورک د الله غلبه شو دغه رسول غلبه شو سره به دی باندې خپه شو او بیا وی عبد الله بن مسعود ته ویل چې لقد ارتقيت مرتقب مرکبا صعبا ته خو دز زیات قتل جړی صف زوی دي تر څو نشه قتل او نن ته دي زیات قتل یې نظم سینه باندې ناشت دا لري صف زوی دي ته څو بنې شو قتل یار وی هغه نه میا وسړي چې تا ګړي بزی بسره ولي رايوش كون کی او عزیز ما پسینه باندې کینه دا تکبر خبر دی واکه د کولی او فلو غیر اکارم قتلنی چې دې زمیدار نه مرکړنه خبره یعنی کده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ یانه خبره قرض دا چې د غړ سړي د لاس سره ملشي نو سره دونه نه خپه کی خو چې د ذلیل خلکو د لاس سره ملشي نو سره په دې ډیر خپه کی د دې ابو جهل غرض هم دا و چې دا خو زمیدار خلک دی ادنا خلک دی هغه یو لګی دی چې اسمان په شان غړ سړي مړ بیا عبد الله بن مسعود راول کې دا او ذبح کا سره ته پریکا د دې نه دمه د میګه د دې غټو کفارو د مجرمینو زبح رواده د کفزر بو فوق العناق لبس پاګی باندې دلیل چې بسړ باندې وو او دا حدیث پاګی باندې دلیل چې دا د نه څل پرې کړه شوې ده عبد الله بن مسعود ته دا کار کړه ده بعضی مسلمانان د سې عاطفه کران شه د سې شفقت کې غونتی څوک دا کار کوي د غټ کافر سره ندی پیډر خپې کی د اسلام هغه عظمت یې سم په ځړ کې نشته دی ټیک دا د ایمان والا سره دا لګوننګار شته چې کار نه پکار لیکن د غټ مجرمانو صدا کار روا دی چې غټ مجرمان وی کافری او د الله دین لري zarar ورکړي نو کده چلو شي چې سحر اج دی د الله دشمن دی تی خپل دشمن نه ګڼي ستا پلار مرته کنزلې کړو تا خو هر څه شکل دوله خراباو خو چې ستا الله ته کنزلې کې ستا رسول ته به نه خپه کیږي بعض خلکو مؤمنانو مسلمانانو کې زموږ غیرت نشته غیرت او د دین اسلام زموږ ټول د غیرت نوم دی د غیرت اغه غیرت هغه جذبه چې د کینو د اسلام په شرایعو دغه په احکامو پویدل هم نشي کوم غیرت چې موږ اسلام غواړي مقصد دی خبره کړي چې دا وجه به راغې او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړي چې ابو جهل خو منله او ما دې سر پرې کوم مردار دی نبی صلی الله علیه وسلم چې اړینې همت هم راوخه او ځي چې ورشو بس کوم ځای کې چې ورامه ور دی کو دوی دې کې فرت دی رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې ویل چې الحمدلله الذي صدق وعده الله له شکر دې چې وعده رښتینه کړله او نصر عبد او هزم الاحزاب وحده او یې فرمایل چې هاذا فرعون هذه الامه د دې امه فرعون داو نبی صلی الله علیه وسلم د موسی سم سم شابه ابو جهل د فرعون سم شابه مسلمانان د بنی اسرائیل سم شابه او د مشرکین د قریش او د کافر چې دي د قبطیانو د فرعونانو سم شابه قران کریم کې دا واقع په دې طرز باندې ډیر زیات بیان کیږي چې موسی علیه السلام واقعا لړ زکه قران کې راوړل دا تاسو ګورئ هر صورت کې تقریبا د موسی سم قصه ده ظاهری یو شانی معنا ده لیکن اشارات په قران کریم کې ډیر زیات جوړ وي د قران ډیر مخونه دي په دې طریقه باندې دا کافرم الله سبحانه وتعالى مردار کو او دا علاقه تی له صفاق له مسلمانان باندې باندې خوشاله او فتح مبین الله رب العالمین راوسته مشرکان چې واجه وو تخته دل پته وته نه لګیدل چې څنګه لاړ شو څو په یو کنده باندې روانه شو په بل کنده باندې روانه ایمان والا چې و هغه په دې کې څه کسان ونی ولاو سیم کې و جلا مالونه تر جمع کړل د دې چې کوم مالونه دي ناغم تر ونی دان تر جمع مشرکین چې ده هغه په ذلت باندې به ته په خجالت ته باندې مکه ته واپس شول نو د دې ځای کې به یو څو واقعات چې دنه په دې قصه کې هم راغلي دي او د دې واقعې نه وروسته راغلي دي او ایمانی واقعات دي چې د سړي ایمان تازه کوي او به مکی ته خبر رسیدل د مدینه ته خبر رسیدل نه کې څه چل وشو خلکو باندې صح والله دغه وضاحت به بیانوي ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو خپل دین باندې وسره